Wacha waseme watachoka wao wenyewe. Nampendaye mwanisemea mimi kijana mwenzenu, uwa siungwana ukaa pembeni na kusema wenzenu wataka kuyafroga hiyo mapenzi yetu, alafu mtu cheke ukiona mwenzenu anapopita muishi maneno. Wanichukia nini? Aliyebarikiwa kabarikiwa huyo. Watachoka wao wenyewe. Nampendaye wanisemea mimi kijana mwenzenu, uwa siungwana ukaa pembeni na kusema wenzenu wataka kuyafruga hiyo mapenzi yetu, alafu mtu cheke ukiona mwenzenu anapopita muishi maneno. Wanichukia nini? Aliyebarikiwa kabarikiwa huyo. Hata mukisema nyie mtachoka, hata mukisema nyie mtachoka. Aliyebarikiwa huyo kabarikiwa, aliyebarikiwa huyo kabarikiwa. Tulipendana na yeye mane ya nini? Tulipendana na yeye mane ya nini? Uwasiungwa na nyie ni vijana, uwasiungwa na nyie ni vijana. Ukiasikiza maneno ya watu utapotea.